buğdayda neler, aman arpa buğdayda neler, aman yıkılsın meyhaneler, yandım yıkılsın meyhaneler. Teze elin kırılsın, aman teze elin kırılsın, aman dar geliyor dümeyler, yandım dar geliyor dümeyler. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Arpa buğday çeç olur, aman arpa buğday çeç olur, aman güzeller güleç olur, yandım güzeller güleç olur. Meyil verme güzele, aman meyil verme güzele, aman ayrılması güç olur, yandım ayrılması güç olur. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor. Aman döne döne döne yar geliyor, yandım güle güle güle har geliyor.